Radio 1. Het is middernacht, het begin van woensdag 12 juni. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Nederland moet flink aan de bak om klimaatbestendig te blijven. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Nederland krijgt te maken met meer wateroverlast door stortbuien, maar ook perioden van droogte en steeds hogere Noordzee. Volgens de Raad zijn daarom fundamentele keuzes nodig over waar het water naartoe kan. Dat betekent dat je bijvoorbeeld nu geen permanente woningen kunt bouwen op plekken die later nodig zijn om water op te slaan. De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpveeps. Een meerderheid steunt een motie erover van CDA en NSC. Die partijen willen dat Nederland het voorbeeld van België volgt, waar de elektrische wegwerpsigaretten binnenkort worden verboden. Veeps bevatten niet alleen nicotine, maar ook andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt, is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Het personeel van softwareleverancier AFAS hoeft vanaf volgend jaar niet meer op vrijdag te werken. Die dag wordt door het bedrijf nu omgedoopt tot een ontwikkeldag, waarop werknemers bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk kunnen doen. Medewerkers krijgen wel gewoon doorbetaald. Erik ten Hag blijft aan als coach van Manchester United. Dat melden Engelse media, waaronder de BBC. De laatste weken was er sprake van een mogelijk ontslag, maar na een uitgebreide analyse van het seizoen zou toch besloten zijn om hem te behouden. United eindigde na een wisselend seizoen op de 8e plaats in de Premier League, maar won wel de beker, de FA Cup. Femke Bol heeft ook dit EK weer goud gewonnen op de 400 meter hurdle. In de finale in Rome kwam ze over de finish in 52,49 seconden. Katelijn Peters won het brons. En ook een Nederlandse medaille op de 10 kilometer. Daar pakte Diane van Es verrassend de tweede plaats. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land, nog een bui vannacht. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland tot 10 graden aan zee. Morgen geregeld zon, maar ook nog kans op een bui. En dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Momenten uit haar leven die haar aandacht trokken. Dat is wat bezoekers te zien krijgen die de tentoonstelling van mijn gast van vannacht gaan bekijken. Momenten uit haar leven die haar aandacht trokken en waarin zij combinaties zag die haar intrigeerden. Sarah Neutkens is mijn gast vannacht. Componist is ze, maar ook schrijver, beeldend kunstenaar, pianist, model en kunsthistoricus. Als schrijver debuteerde ze 2 jaar terug met Een blote man beminnen. Als componist deed ze dat al 6 jaar eerder met Hexagon. Startschoten waarna er een lange, lange lijst met de meest uiteenlopende werken ontstond. Daaraan kan nu Niets is ooit altijd worden toegevoegd. Een tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum waarvoor mijn gast combinaties van momenten uit haar leven selecteerde die haar dus intrigeerden. En dat doen ze dan ook. Haar huis, zonsondergangen, haar lief, een café. Maar zo verbazend is dat eigenlijk niet. Wie kijkt naar al het werk van mijn gast van vannacht raakt sowieso geïntrigeerd. Sarah Neutkens is geboren in Eindhoven in 1998. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, heel graag. Terugrekenend was het Hexagon was dus op je 16e. Ja, maar ik heb het geschreven op mijn 11e, 12e. Dat is echt heel vroeg. Maar ik begreep ook dat je eigenlijk nog eerder debuteerde. Want op je 8e speelde je voor je katten. Ja. Willen die dan een beetje luisteren? Nee, en dat is maar goed ook. Want het meeste werken waren het niet. Nee, uiteindelijk, een van mijn katten, Spettertje. Ook wel El Niño genoemd, want dat is hoe dat gaat met katten. Die krijgen zo 20, 30 namen doorheen hun leven. Ik weet ook niet waardoor dat komt, maar ik spreek heel veel mensen die dezelfde tik hebben dat katten elke keer een andere naam hebben. Op een gegeven moment past er iets beter. Ja, altijd past er wel iets beter en een kat op de een of andere manier kan dat hebben. Dus El Niño die had altijd de gewoonte om naast mij te komen zitten op de pianokruk en dan zo kopjes te geven aan mijn schouder terwijl ze aan het luisteren was. Dat is toch een soort complimentje. Ja, dat zeker. Ja. Dus jij speelde piano toen al op jonge leeftijd, maar je begon zoals heel veel kinderen met een blokfluit. Ja, met een blokfluit, muziekles, dat was het gebruik op de dorpen. Ja, want je komt uit Brabant. Je woonde in Vassum. In Vessum. Vessum. Ja, of all places. Nee, in het wonderschone Vessum. Heel mooi bosrijk gebied. En daar verveelde ik me echt te pletter. En zoals alle andere kinderen... was het normaal dat je bij de fanfare dan AMV... Algemene Muzikale Vorming... deed. En, dus jij deed dat omdat je klasgenootjes dat ook deden? Ja, dat hoorde erbij. Bijna iedereen deed dat. Dus was, de meeste stroomden dan door naar de fanfare. En als je dan niet naar de fanfare ging... dan ging je wel een ander muziekinstrument spelen. Ik denk om mijn ouders te stangen... heb ik uiteindelijk volkomen willekeurig ook voor piano gekozen. Zo het duurste instrument... Zo, het meest ingewikkeld. Ik weet ook nog dat, dat ze me eerst op een soort van proefles hebben gestuurd... met een pianodocent uit een naburig dorp. Gewoon omdat ze misschien stiltjes ook hoopten van... wie weet wil ze wel iets van een gitaar of zo. Dus iets minder duur. Iets handzaams. Iets handzaams. En hoeven niet zo'n piano in huis te halen. Maar ja, nee, piano, dat was het dan. Mensen zijn er ook niet voor gaan liggen. Nee, dat zeker niet. Dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben me nooit gedwarsboomd. Of nooit echt in een richting willen duwen. Of van me verwacht dat ik per se de muziek in zou gaan. Of kunst zou gaan maken of zo. Hey, want ze doen het allebei wel. Toch ook? Jouw vader speelt muziek? Ja, en is ook beeldend kunstenaar. En je moeder meubelmaker? Ja, mama, nou ja, meubelmaker. Ontwerper. Ze doet nu allemaal dingen met 3D-printers en geeft handvaardigheid. Dus ja, alles dat ik absoluut niet kan, dat kan mama maken. Ja. Paste jij in dat Vessum? Grappig genoeg, heel lang vond ik het echt een hel. En wilde ik naar de stad en dacht ik van, ik moet hier weg. Want het is me veel te bekrompen. En iedereen weet alles. Er is natuurlijk heel veel praat, dus zeg maar geroddel in zo'n dorp. En ja, ik was natuurlijk wel een beetje een vreemde snuiter. Mijn opa en oma zijn wel van hetzelfde dorp, dus... Ja, dat ik dacht even dat je ging zeggen, wel. Die waren wel normaal. Dat is wel zo, ja. Ze zijn iets normaler. Dat gaf me wel nog een beetje credit in het dorp. Dat ik wel diener van de nood was, zo van neutkunst. Maar voor de rest van die vreemde kunstenaars... dat begrepen ze nog niet helemaal... Achteraf gezien, vanaf het moment dat ik wegging uit Vessum, dacht ik van... Ik vind het eigenlijk ook wel echt gezellig dat iedereen gewoon je begroet op straat. En dat iedereen je wel kent. En ik vind het ook heel leuk hoeveel support ik van de mensen uit het dorp nu krijg. En waarschijnlijk zit het er ook weer een hoop te luisteren. En dat vind ik wel charmant. Wat is dat dan onze Sarah, waar ze naar luisteren? Ja, en toch blijf ik zo dat kleine meisje met die blonde krullen voor ze. En dat vind ik heel leuk. En dus dat meisje met die heel grote piano. Ja, dat meisje met die grote piano, die dan allemaal interessant zat te doen. Zo. Ja, want je zat interessant te doen, want je ging al vrij snel componeren. Dus alleen pianolessen en naspelen, wat de pianodocent zei, dat was het niet voor jou. Ja, kijk, ik hou er wel heel erg van, maar dan vooral om naar te luisteren. Ik ben echt een waardeloze student wat dat betreft. Niet qua studiestof op een studie of zo in mijn hoofd stampen, want dat vond ik zo erg dat ik dacht van... als ik dit maar zo goed mogelijk doe, dan ben ik er zo snel mogelijk van af. Slim, ja. Alleen... Ik had wel met piano spelen en dat heb ik bij alles wat ik maak... dat ik gigantische tegenzin voel zodra ik ook maar iets van ongeduld bespeur. En ik heb, ja, als je moet studeren op een stuk... Dan moet je gewoon geduld hebben. Want dat gaat niet meteen. Dat lukt niet meteen. En dan moet je ook al gewoon hard werken en maar oefenen. Uiteindelijk lukte dat dan wel, maar echt niet van harte. Ik vond het zo saai. En dan kan je ook denken, oké, nou dan geeft Sarah die hele grote piano weer terug. En geeft ze het op. Ja, nee, ja, dat dan ook weer niet. Want dan dacht ik ook van, ja, nu ben ik er toch aan begonnen. En Ik weet nog wel, discussies thuis, dat ik dacht van, ik heb het helemaal gehad. Ik wil hiermee stoppen, maar dan dat mijn ouders me vroegen van, dan halen we je dan van, zul je dan van pianoles halen? Dat ik ook weer dacht van, ja, maar dat kan ik ook weer niet maken, want ik vond het ook wel weer leuk, maar ja, zo. En was dat componeren daar dan een oplossing voor? Ik denk het wel, ja. Dan was het muziek werken weer muziek maken. Dus dan werd het gewoon lekker spelen. Stukken uitzoeken op gehoor. Nummers die ik dan tof vond. Bewerken, mijn eigen stukken maken. En dan hoefde ik ook niet zo... Dat kost geen moeite. Om iets te maken, iets te verzinnen, dat kost geen moeite. Want dat wordt je zo, dat is een ingeving. En dan, daar moet je naar luisteren en dan moet je het maar laten komen. En dat is het werk, dat is wat het moet zijn. Ja, is het iets wat ingegeven wordt of iets wat uit je komt? Nee, het wordt me echt ingegeven. Dat weet ik echt. Door wie? Ja, geen idee. Zo'n geest die dan zo... Ja, maar heb je daar een beeld bij? Door wat of wie dat dan wordt ingegeven? Nee, want zodra ik erover na ga denken, dan ga je het ook weer stuk redeneren. Het is gewoon zo. Het is er ineens. Dus ergens doet iets of iemand een luikje in je hoofd open en dan kan het naar binnen. Ja, nou ja, ik denk dat het mijn taak is om de luiken gewoon altijd zo ver mogelijk open te zetten. Dat is het enige wat ik eigenlijk kan doen. Zodat alle inspiratie altijd naar binnen kan. Ja. Ja, en soms dan de omstandigheden gooi je een luik dicht. Of dan ga je dingen dicht timmeren. Of uit onzekerheid of uit angst. En dat werkt voor geen meter. Dat is alleen maar zonde, want dan kan die inspiratie niet binnenkomen. Nee, dan stroomt het niet meer. Nee. Je bent ook niet naar het conservatorium gegaan. Nee. Terwijl je dus op je 16e debuteer je met Hexagon. De logische lijn is dan wel gewoon doorgaan met die muziek. Ja, dan komen we ook weer op dat punt uit van het moeten. En dat is, ik kan dat niet leren. Mij kun je heel, heel weinig leren. Ik moet er dan toch zelf maar op de een of andere manier achterkomen hoe dingen werken. En dat is gewoon door te doen. Wat is dat dan? Dan heb je het gevoel dat jou iets opgelegd wordt? Of dat je moet je in een stramien dat je niet past? Ja, beide. Want we moeten natuurlijk best veel met z'n allen in dit leven. Nou ja, zoals je net al zei, school moet ook. Ja, helaas wel. Dat is niet mijn favoriete bezigheid. Dat is een soort van noodzakelijk kwaad. Ja. Want je bent toen kunstgeschiedenis gaan studeren. Was dat dan ook zo stampen en er zo snel mogelijk doorheen komen? Ja, ik kan me van heel die periode eigenlijk niets anders herinneren dan dat ik dag en nacht studeerde. Gewoon non-stop. Gewoon een stip op de horizon en daar zo snel mogelijk heen rennen. Ja, en dan wil ik het ook wel echt goed doen. Dus zodra ik iets ga doen, dan wil ik het ook helemaal... Ja, want je bent dan wel weer cum laude geslaagd. Dat wel. Voor iemand die het niet leuk vindt, is dat best een prestatie. Ja, uiteindelijk vond ik wel iets dat ik ontzettend interessant vond. Dat het een beetje op een snijvlak tussen memory studies zat en hedendaagse kunst. Kunst van mensen met een migratieachtergrond. En daar werd het weer zoiets sociocultureels eerder dan dat het echt zo diehard kunstgeschiedenis was. Dat vond ik dan wel weer interessant. Maar ja, al die vakken, ja, er zat een heleboel bij waarvan ik dacht, ja, dit raakt me echt totaal niet. Ja, ik vond het grappig om te lezen dat jouw bachelorscriptie ging over ruimte. Ja, klopt. Je hebt twee kunstenaars genomen en naar hun ruimte gekeken. Ja, hoe neem je ruimte eigenlijk? Neem je ruimte eigenlijk mee? Is dat iets dat altijd in je hoofd zit? Het gaat over Doho Soo en Zarina Hashmi. En zij zijn allebei hun... Hij is Koreaans en zij is... Zij is Pakistaans. Mm-hmm. / India's. Wat dus op dat moment nog steeds... Die Kashmiri-regio is nog steeds ontzettend turbulent. Wat daar gaande is. Beide kunstenaars hebben hun vaderland verloren. Dus die zijn op een plek geboren die niet meer is zoals hij was toen ze kind waren. Kind waren. Ze zijn dus Doso is naar Amerika gegaan. Sarina Hashmi is geloof ik naar Groot-Brittannië gegaan. Ook via een heleboel omwegen. En ze hebben allebei manieren gevonden om toch dat land in te pakken. Doso letterlijk door ruimtes na te maken van zijn ouderlijk huis. Dingen die hij op de hoek van de straat waar hij geboren is zag. Zodat je het ergens anders op kan bouwen. Dus dat hij weer eigenlijk zich terug naar die ruimte kan transporteren. En bij Sarina Hashmi zie je eigenlijk dat ze de ruimtes helemaal anonimiseert. En ze dus van iedereen maakt. Dan hadden ze overal kunnen zijn. Ja, zodat je in principe overal thuis kan zijn. Welke methode zou jij kiezen? Ja, ik vind die van Doso vind ik de meest poëtische. Ik vind dat wel bijzonder om echt die ruimtes te kunnen voelen. Zoals ze waren. Ja. Was het onontkoombaar dat jij kunstenaar zou worden? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar heb je ooit gedacht aan ik word later juf of nee, verpleger? Op een gegeven moment had ik wel zo het wilde idee dat ik cultureel antropoloog wilde worden, zo in groep 8. Omdat ik ook dacht dat het wel heel interessant klonk. Zeker. Dat klinkt heel exotisch. Ik was allemaal helemaal bezig met de geschiedenis van de Aboriginals. En dat fascineerde me echt gigantisch. Ik dacht van, hoe kan dat nou? De stolen land en zo. En daar was ik dan helemaal mee bezig. Dus ik dacht, ik moet wel cultureel antropoloog worden. Maar ja, ik was eigenlijk altijd toen aan het tekenen. En wel met muziek bezig. En muziek aan het luisteren vooral heel veel. En ja, ik zou het ergens wel geweten hebben. Want niemand maakt zo'n domme financiële keuze om kunstenaar te worden als hij een beetje goed bij zijn verstand is. Dus eigenlijk is het geen keuze? Nee, ik denk het niet. Nee. Dus als kunstenaar geboren? Ik vrees het. Dat is mijn aangeboren afwijking. Ja, ik weet het niet. Is het werk voor je? Is kunst je werk of is het wat je bent? Dat ligt een beetje aan hoeveel ik me aantrek van verwachtingen. En daar ben ik wel in de afgelopen maanden heel veel tot inzicht gekomen. Dat ik me echt. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik Sarah Neutkens moest zijn. En dat was dan het merk Sarah Neutkens? Ja, zo het multitalent. En dan werd ik dan gevraagd om dingen op Instagram te zetten. En dan deed ik dat maar. Want dan denk ik, ja, oké. Het wordt van me verwacht. Het wordt van me verwacht. En dan wordt van mij verwacht dat ik zo de serieuze componist ben. En ergens wordt er van me verwacht dat ik literair werk schrijf. En er wordt van me verwacht, misschien nu ook, dat ik altijd foto en video naar buiten breng, maar dan kan ik mijn luikjes niet openzetten. En dan timmer ik het langzaam dicht. En dan gaat het als werk voelen. Zodra ik dingen dicht ga timmeren in mijn hoofd, dan gaat het als werk voelen. Dan heb ik het idee van, oh, ik moet nu foto's gaan maken, of ik moet nu met een serieuze compositie komen, of ik moet nu op een bepaalde manier gedragen. Of ik moet naar dit feestje of deze borrel of opening of wat dan ook. Terwijl, eigenlijk interesseert heel mijn carrière me echt geen moer. Maar dat moeten komt dus van buiten. Ja, en daar trek ik me soms veel te veel van aan. Maar hoe leer je dat af? Ja, ook alweer, daar komt weer dat heel gedisciplineerde in mij naar boven, dat ik dan ook denk van, nu moet ik heel hard voor mezelf zijn, of misschien juist heel zacht voor mezelf zijn, maar nu moet ik wel streng voor mezelf zijn, omdat om de hele tijd tegenovergestelde te gaan denken van, oké, maar niemand verwacht iets van mij. Ik kan dit gewoon doen. Ik kan het allemaal. En ik hoef niet naar een of ander PR-event waarvan ik denk van, ja, ik vind het leuk wat de mensen maken, maar het is zo dat eromheen gehang en zo, ja. Het interesseert me allemaal niet zo heel veel meer. Wat me interesseert is gewoon goed zijn voor dat plukje mensen dat ik goed ken. En en aardig zijn en streven naar een betere, mooiere wereld. En gewoon mijn dingen maken. En dan is het geen werk. Dan is het gewoon het makkelijkste dat er is. Maar is dat, dus als je zeg maar luistert naar het moeten in jezelf, van, ja, dat werk dat eruit moet, mm-hmm. die moeten is wel oké. Ja, maar het voelt de laatste tijd niet meer als moeten. Dus toen ik minder goed in mijn vel zat, altijd wel gevoeld als een soort van strijd. Van ik moet dit nu gaan maken. En zo die innerlijke noodzaak, die is er nog steeds. Maar het is ook gewoon wel echt heel leuk. De laatste tijd kruip ik achter mijn laptop en dan ga ik schrijven. En dan heb ik echt de grootste lol. Dat is echt feest. Of wil ik, als ik iets fotografeer, dan doe ik dan gewoon losjes. In plaats van dat het uit een soort van zwaar moeten voortkomt. Dus de krampachtigheid is eraf? Ja, wel. Ja. Ja. Grotendeels. Je bent natuurlijk, Sarah Neutkens het multitalent. Maar je bent ook Sarah Neutkens de autodidact. Ja. Is dat fijn om te zijn? Ja, voor mij is het optimaal. Want ik vind het wel lekker werken zo. Het werkt precies goed. Soms zou ik er misschien wel baat bij hebben om wat dingen bij te leren. Maar meestal zoek ik het dan wel op. Zodra ik ergens tegenaan loop en dat ik denk van, oh, ik kan dit niet, maar ik wil het wel graag kunnen, dan leer ik het wel op de een of andere manier. En natuurlijk heb ik ook al mensen om me heen die me dingen leren die ik voorheen totaal niet kon. Ja, want ik zat te denken, je hebt de vrijheid van het niet weten, dus je kan alle kanten op. Maar ja, als je bepaalde technieken beheerst, hoef je je daar niet druk om te maken en dan kan het gewoon stromen. Ja. Ja, ik ben altijd wel bang dat ik op bepaalde technieken dan te veel ga vertrouwen. Dat het te veel in de techniek gaat zitten. En dan denk ik, het wijst zichzelf wel. Als ik een goed idee heb, dan wijst uiteindelijk de uitwerking zichzelf wel. En dan moet ik niet te veel gaan vertrouwen op dat ik weet hoe iets moet. Dus dan maar liever in het diepe. En denk van, nou, dit is misschien wel helemaal niet hoe het moet. Of dit is niet de beste techniek of wat dan ook. Maar dan is het wel toevallig wat het dan moet zijn. Ja, mislukt er wel eens wat bij jou? Ja. Ja en nee. Er zijn heel veel ideeën die er uiteindelijk niet doorkomen. En dat ik denk van, ja, oké, dit is een idee en dat passeert. Dat is geen mislukking, dus. Nee. Ja, kan ooit iets echt mislukken? Ja hoor. Zo, een taart bakken die dan, ja. Maar van kunst maken? Kan iets ooit echt mislukken? Nou, het kan er zo anders uitkomen dan je had gewild of gehoopt of gedacht. Maar is het dan mislukt? Of is het dan ook maar gewoon wat het dan had moeten zijn? En je kan het altijd opnieuw doen. Ik denk dat het mislukt kan voelen als het daardoor te ver van je afstaat. Ja, inderdaad. Als je dan niet trouw bent gebleven aan het idee of aan je eigen invulling daarvan. Dat wel. Dan heb je te ver buiten jezelf gezet. En dan ben je iets gaan maken dat misschien van je verwacht wordt. Of dat helemaal juist in elkaar zou moeten zitten, maar dat niet juist voelt. Dat kan ik me wel voorstellen, maar ja, dat is zo'n heftig woord, mislukking. Oké. Is er wel eens iets waar je minder tevreden over bent? Zeker. Ja, minder tevreden wel. Maar ook dat is dan maar zo. Zo, ja, bij mij gaat het altijd gewoon door. Ik kan me ergens wel voorstellen dat je ook heel streng bent voor jezelf. Dus als iets niet goed genoeg is, dat je het dan niet de wereld in bent. Dan word je chagrijnig en dan push ik het zo ver totdat het goed is. Totdat ik denk van, nu voelt het helemaal goed. Dat is toch weer dat moeten. Maar ja, dat is echt zeldzaam, hoor. Dat is wel echt zeldzaam. En soms loopt het vast, maar dan weet ik dat uiteindelijk komt het wel weer. Ik heb het met bijvoorbeeld toneelspelen zat ik echt heel lang vast. Het boek. Ja. Dat kwam gewoon heel lang niet. En dan op een gegeven moment dan klikt er wat. En dan komt het weer wel. En dan is het ook binnen no time af. Want dan weet je van, ik zit weer op het juiste spoor. En dan kun je de draad weer oppikken. En durf je erop te vertrouwen dat het altijd wel weer zal klikken? Onderhand wel. En anders ga ik iets anders doen. Ja, sorry, ja. Want het was Sarah Neutkens het multitalent. Ja, en dan wie weet ooit. Sarah Neutkens politica. Sarah Neutkens bakker. Sarah Neutkens schoonmaakster. Ik zei, alles kan. Maar ja, ik las ook dat jij je cv niet altijd durft op te sturen. Nee, ja. Maar waarom ook? Ik vind dat zo'n raar systeem dat wij allemaal cv's moeten opsturen. Omdat we in een wereld zitten, in een systeem dat uitgaat van wantrouwen. Dus zo'n HR-afdeling gaat ervan uit dat jij de boel loopt te flessen en dat ze niet kunnen vertrouwen op een goed gesprek met degene die voor hun neus zit, omdat het dan ook weer een bureau is waaraan zij moeten rapporteren en die moeten dan weer een rapport uitbrengen. En echt, zo, mensen maken het zichzelf soms zo moeilijk. Maar wil de HR-afdeling niet gewoon kijken of iets past? Ja, maar dan kunnen ze dan toch ook vragen, denk ik dan. Ik ga er toch altijd vanuit dat mensen niet snel zullen liegen over een cv. En wat dan nog, uiteindelijk moeten ze gewoon een job doen. En als ze niet passen, maar ja, misschien is mijn wereld dan, zakt die wel totaal in elkaar. Maar ja, dat soort regels, dat vind ik altijd heel jammer. Omdat het zo heel veel menselijkheid eruit haalt. Als ik dan een cv op moet sturen, dan doe ik dat echt met de grootste tegenzin. Ja, wat moet ik dan zeggen? Weet je, ik heb dit gemaakt en dat gemaakt. Ja, dat is voor mij ook maar gewoon mijn ding doen. Nou, ik wil zo iets van jouw muziek laten horen. En aangezien jij je cv niet op wil sturen, kan jij aan mij vertellen wat voor muziek jij maakt? Nee. Dat zie je, daar gaan we al. Ja, het is volkomen onmogelijk. Je wordt wel eens in het neoclassieke hoekje geduwd, toch? Ja. Op een gegeven moment heb ik een contract bij Universal gehad en mijn vorige platen ook uitgebracht. En ja, dat is een gigantisch bedrijf ook. Dus zij moeten de luisteraar iets van duidelijkheid bieden, omdat ze anders in dat oerwoud van de muziekindustrie niet helder kunnen krijgen op wat ze nou eigenlijk aan het verkopen zijn. En ja, dan was dan neoclassiek vaak / klassiek / hedendaags gecomponeerd / ja, is het. Geen van die woorden spreekt jou aan. Ja, muziek. Ja, ik vind het gewoon lekker als dingen een beetje gewoon zijn wat ze zijn. En dan is het zo jammer dat het ook weer die dingen afsluit voor luisteraars. Ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik luister echt niet naar hardstyle bijvoorbeeld. Over het algemeen is dat niet mijn ding. Wie weet dat ik ooit wel iets hoor, dat dan amper zo voorbij komt, dat ik denk van, wow, oh, maar die is wel goed. Dit is vet. Dit is gaaf. En dan heb ik al gezegd, nee, daar ga ik niet naar luisteren. En dan zoek ik het ook alweer niet op. Dus het is vooral jammer voor je eigen inspiratieput in je hoofd. Om dan te zeggen van, dit is niet mijn ding of dit is wel mijn ding. Pas jij wel bij zo'n grote toko als Universal? Ik verkocht voor geen meter. Voordat je daarheen ging? Nee, daar. Ook daar, ja. Dus ja, zij wilden me wel nog een tweede plaat uitbrengen. Maar ja, de verkoopcijfers zijn dan zo belabberd. Streaming gaat nog. Maar ja, wie koopt nog vinyl en cd's? Ja, er is een markt in Nederland voor dat genre te klein. En ja, dan nu sta ik weer op eigen benen. En hoe vind je dat? Ja, dacht ik gisteren er zo nog over na. In het begin dan denk ik van, oh joh, dat maakt helemaal niet uit. Geen probleem, ik doe dat wel. Want ik heb wel, tot mijn vorige plaat een eigen labeltje gerund. Ook om een vorige plaat dan uit te brengen. En ik heb echt bij God geen idee waar ik die energie toen vandaan haalde. Ik heb nu echt, dat ik denk, mijn komende EP gaat waarschijnlijk in het najaar uitkomen. Saxofoonkwartet. Ik ben nu weer bezig met al die zakelijke dingen er rondom. En dan moet ik ook nog pers en promo. En ik betaal het eigen zak gewoon met mijn spaarcenten of met journalistieke klusjes erbij nemen of muziek spelen. Om dat dan weer te kunnen financieren. En het is zo heel die productie er rond. Dat doe ik dan ook allemaal zelf. Opnames coördineren. Uiteindelijk zorgen dat er cd's geperst worden. Bij de fabriek langsgaan. Digitale distributie. Ervoor zorgen dat de muzici allemaal tevreden zijn. Dat het gemasterd wordt. Ja, zoals je zelf net zei. Je zal eigenlijk wel gek zijn om kunstenaar te willen worden. Ja, echt. Maar echt waar. Ik zou niemand verder aanbevelen. En tegelijkertijd ook alweer iedereen. Maar bij zoiets denk ik soms van, ik ben hier dan veel te. En dan wil ik dat ook al kunnen. Dan denk ik ook wel van, verdomme, ik moet dat kunnen. Ik wil dat graag, dan moet ik het ook kunnen. Even doorbijten, maar nu met die EP, dat ik misschien gewoon echt de energie niet meer heb in me om dat te doen zoals 20-jarige Sarah dat deed. Dat is toch echt. Het is gewoon heel veel. En dan heb ik ook heel veel projecten naast elkaar lopen. Dus ik ben nu bezig aan een nieuwe novelle en aan een nieuwe roman. Want per ongeluk kwamen er 2 boeken. Ik kan dan ook geen nee tegen zeggen. Stond het luik iets te ver open. Ja, precies. Per ongeluk. Zo, en dan die EP. En dan met de band zijn we ook nog album aan het maken. En dan denk ik ook van, ja, hoe gaaf zou het zijn om bij mijn cd-presentatie om daar dan ook een film bij te maken. Ja, waarschijnlijk hartstikke gaaf, maar ja. Ja, super gaaf. En dan denk ik dan, ja, dat moet dan allemaal maar lukken. En dan uiteindelijk dan ben ik echt zo helemaal zo, oh, mens, doe toch eens rustig. Maar zullen we gewoon even rustig doen en naar je muziek gaan perfect, luisteren? Perfect, ja. Wil je er nog iets over vertellen? Helemaal niks. Helemaal niks. Zal ik dan zeggen, het is Bright Edge Deep met het Alma Quartet. Thank you. Ja, dat was Bright Edge Deep van het album What is Sarah Neutkens Thinking? Ja. Nou, daar gaan we straks verder op in, over waar je over nadenkt. Maar ik ga voor onze luisteraars die niet al om 11:40 bij ons waren, nog iets over jou vertellen. Sarah Neutkens dus, componist, schrijver, beeldend kunstenaar, pianist, model en kunsthistoricus. Als schrijver debuteerde ze 2 jaar terug met Een blote man beminnen. Als componist deed ze dat al 6 jaar eerder, op haar 16e met Hexagon. Een stuk dat ze op haar 11e componeerde. En nu is er Niets is ooit altijd. Een tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum, waarvoor mijn gast combinaties van momenten uit haar leven selecteerde die haar intrigeerden. Wat komt er bij jou eerst? Het idee of de vorm? Sowieso het idee. Ja, de vorm is bij mij altijd secundair. En soms is er niet eens, ben ik me niet eens echt heel bewust van het idee. Het hoeft niet per se een groot idee te zijn. Soms dan is het ook een soort zoektocht. Ik merk het met schrijven heel erg dat het een beetje puzzelen is. Dat ik dan echt geen idee heb waarom ik iets schrijf. Maar denk ik van ja, nou ja, ik schrijf maar neer en we zien wel. En dan uiteindelijk escaleert dat helemaal. Maar dan wist je dus al wel dat het schrijven moest worden. Ja, dat wel. Dat gaat redelijk snel. Daar weet ik meteen van dit. Dit is een idee en dat ga ik schrijven. Of dit is een idee en dat ga ik componeren. Dus gewoon op gevoel afkoersen. En hoe verhouden die disciplines zich tot elkaar? Volkomen gelijk. Het is niet dat ze in jouw hoofd strijden om voorrang. Van nou, nu wil ik weer even. Nee. Nee. Het is soms wel, als je heel veel dingen tegelijkertijd doet, is het wel eventjes plannen. Mijn strategie is dan gewoon een uur van alles. Of ik het uur nou vol maak of niet. Maar dat is echt als ik veel te veel tegelijkertijd aan het doen ben. Anders dan doe ik het wanneer het toevallig goed voelt. Wanneer ik voel, dan word ik vaak 's ochtends dan wakker met het idee, vandaag zit erin. Vandaag ga ik kunnen schrijven. Of vandaag ga ik kunnen componeren. Of vandaag ga ik mooie beelden zien. Maar het kan soms zoveel tegelijkertijd zijn. Nu is ook weer zo'n bottleneck dat ik echt mijn tijd een beetje in behapbare stukjes moet indelen om ervoor te zorgen dat ik niet helemaal knettergek word. Je hebt al een burn-out meegemaakt. Ja. Is... Daar heb ik echt veel te weinig van geleerd. Maar ja, was dat werkgerelateerd? Gewoon zoals je het nu vertelt, van te veel? Alles bij elkaar. Ja, ik zat toen ook absoluut niet goed in mijn vel. En er zijn nogal wat dingen gebeurd die de laatste tijd ook aan het oppervlak zijn gekomen, zacht gezegd. Die ook zeker niet meehielpen. En toen was het opeens klaar? Ja, dat was echt een punt van instorten. Toen zijn we met Nick Verstand in Carré een soort van lichtmuziekshow in elkaar gezet met een heel tof team. En ik kan me van die shows eigenlijk amper iets herinneren. Dat je gewoon doorging tot, nou ja, gewoon... Ja, tot kapot gaan. Gewoon echt tot kapot gaan. Ik maar met het idee van ik moet het einde van die shows halen en dan komt het wel weer goed. Of zelfs dat al niet meer? Zelfs dat al niet meer. Ik denk dat ik op dat moment amper nog kon denken. Toen ook super diep zat ik in mijn eetstoornis. Dus ik teerde gewoon totaal op adrenaline. Meer niet. Dus het was alleen maar gewoon overlevingsmodus. En ja, dat is dan op een gegeven moment op. Dus aan je lichaam, het is mooi geweest. Ja, en mijn hoofd ook. Hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk dat ik er nog steeds niet vanaf ben. Want ik heb ook helemaal geen rust genomen. Compleet. Als het nu mijn periodes drukker is. Of emotioneel heftiger. Dan merk ik het wel echt. Ik kan er nu iets beter mee omgaan. Dan eerst, dan luister ik het dus gewoon. Ja, als je me een jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, ik kan er absoluut niet mee omgaan. Maar het gaat wel iets beter. Maar het is een heel wankel evenwicht. En Hoe voel je dat wankelen? Ik voel het bij mezelf en heel onzeker worden over alles. Niet per se over wat ik maak. Dus denk ik het enige dat en liefde en mijn idealen, daar ben ik nooit onzeker over. Maar al die 100 dingen die je dan net opnoemde. Zelfbeeld, oh, is dat het meer? Dat is dan wel echt, dat gaat er dan meteen aan. Dat sneuvelt het eerst en dan weet ik van, oeh, nu wordt het gevaarlijk. Want dan denk je, Sara Neutkens is niet in orde. Totale hekel aan. Ja, nee, dat sneuvelt het eerst. En dan moet ik opletten. En hoe keer je dat dan om? Ja, op dit moment is mijn methode gewoon er totaal geen ruimte aan geven. Ja, de geschiedenis leert dat dat altijd het beste werkt bij iedereen. Ja, er zit niks anders op dan er gewoon keihard tegen ingaan. En dan zeggen van, oké, ik mag dit nu. Ik moet het gewoon niet denken. Dit is nonsens. Mijn hoofd zit me vanuit mijn gevoel dingen voor te kouwen die gewoon niet kloppen. En diep van binnen weet ik eigenlijk wel beter. Dat helpt. Dat helpt. En mediteren. Zo nu en dan psychedelica helpt ook ontzettend. Ik kan het iedereen aanbevelen, maar ja, we zitten hier bij Radio 1. Laten we daar ook voorzichtig mee zijn, inderdaad. Zeker wel. Altijd verantwoord doen. Maar dat kan zeker helpen bij introspectie. Er zijn ook veel onderzoeken naar op dit moment. En dat soort manieren werken voor mij beter dan dat ik bijvoorbeeld psychoanalyse en zo. Op een gegeven moment komen overal uitlullen. Dan kan iedereen dan te slim af zijn. En ik denk dat ik enkel voor mijn lief, dat ik enkel voor hem echt wel kan zeggen van, oké, ik zit echt helemaal fout. Vertel mij meer over waar ik nu eigenlijk zit en waarom ik nu zo chagrijnig ben of waarom ik hier nu zoveel weerstand voel. Als je dit is misschien wel de enige naar wie ik echt luister. En de rest hou je gewoon op afstand? Niet op afstand, maar dan ben ik wel koppig. Dan denk ik van, ja, ik weet wel beter. Maar eigenlijk weet ik het ook gewoon vaak niet beter. Er zit wel een enorme drive in jou die altijd dus wil doorgaan. Ja, ik wil altijd gas op doen. Dat is helemaal niet verstandig. Maar ik kom wel ooit tot rust. Ik heb zo'n voorgevoel dat ik ooit wel tot rust ga komen. Ja, maar het is natuurlijk fijner als die rust een keuze is en niet een vastloper. Zeker, ja. Ja, dat je hebt helemaal gelijk. Ja. Jij maakt, las ik, omdat je op de vlucht bent voor een gevoel van zinloosheid. Ja, ik was op de vlucht voor een gevoel van zinloosheid. Dat is voorbij. Dat is helemaal voorbij. Want het heeft allemaal zin. Ja, het heeft eigenlijk allemaal wel zin gekregen. Ja, ik vind het echt fantastisch. Als ik interviews van mezelf dan teruglees. Dat doe ik niet graag. Maar zo nu en dan komt het zo in een ander interview te sprake. En dan denk ik van, oh, ik zou wel zien wat ik toen heb gezegd en dan denk ik van, oh, dit, ik ben echt wel, ben echt een gelukkige mens. Ik ben eindelijk een gelukkig mens geworden. Zo. En komt dat door je lief? Ja, grotendeels wel. We hebben hele lieve vrienden en super lieve familie. En er zijn een heleboel lasten van mijn schouders gevallen. Maar uiteindelijk, ja. Ja, als je zo weet dat je de liefde van je leven tegen bent gekomen, dan, ja, dan heeft het toch wel. Geeft dat dan rust? Dat geeft wel een zekere rust, ja. Ja. Daarom dat ik nu ook eindelijk kan denken van, ooit dan word ik wel rustiger. Dan word ik echt wel kalmer. Want ik ben nu al in de tijd dat ik met mijn lief Alexander samen ben ik ook al echt wel gekalmeerd. Zou je niet zeggen. Het is ook zo. Maar is je manier van werken anders geworden? Of komt het ergens anders vandaan? Als er niet meer die zinloosheid is, of die melancholie, of de burn-out. Ja, ik denk niet dat het ergens anders vandaan komt en dat het nog steeds van dezelfde plek komt. Zeg maar die totaal onbestemde, rare wolk waar allemaal die vreemde ideeën uitkomen bij mij. Maar ik dacht altijd dat dat bij mij ging over dat zware, melancholische, dat beetje dat romantische. Een kunstenaar moet lijden. Ja, een beetje dat. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn, want ik kan ook gewoon heel leuk werk maken dat van een leuke plek komt. Dat van een fijne plek komt, waar ik zelf ook goede zin van krijg. Ik hoef helemaal niet door die shit heen om werk te maken. Het is een fantastisch inzicht. Het is zo fijn. En ik wou dat ik het eerder had gehad. Die tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum, is die vanuit dat lichte gemaakt? Ja, ook omdat het dat samenstellen van zo'n tentoonstelling, dat is redelijk recent gebeurd. Dat doe je zo een paar maanden voordat het getoond wordt. Dat heeft die lichtheid al wel. En wat heb je gekozen voor die tentoonstelling? Ja, foto's en video's. En het is videowerk dat ik gewoon met mijn telefoon schiet. Of foto's met een analoge camera. Ook dat doe ik dan met een point-and-shoot. Omdat ik echt... heel die techniek, ik beheers hem niet. Een ontzettende prutser. En ik heb het geduld er ook nog niet voor. Als het echt moet, dan zal ik het wel leren. Het zijn echt... toevallig beelden die tot me komen. En dan kan ik ze pakken. Ze zijn er. En dan stel ik dat op gevoel samen. Het is echt allemaal zo makkelijk. Ja, je huis komt er ook in voor. Ja. Ja. Ja, mijn huis is eigenlijk mijn favoriete kunstwerk, denk ik wel. Zo gewoon hoe ik leef. Maar een beetje zoals Doho Se een huis. Ja, die ruimte schept. Zo ben ik ook altijd bezig met wereldjes scheppen, wereldjes maken. En zo'n tentoonstelling is ook weer een wereldje aan zich. Dat moet dan... Het klikt in elkaar. En ik weet dat het klopt omdat het geen weerstand biedt. Dus ik heb soms ook dat er een werk tussen zit en dat wringt. En dat wil maar niet. Hoe mooi ik het werk ook vind en hoe graag ik het dan ook tentoonstelling willen stellen. Maar het klopt niet in het geheel van die ruimte, in die selectie. Dat is dan wel het meest essentiële deel uiteindelijk van het maken van zo'n tentoonstelling voor mij. Ja, en we zien soms ondergangen en cafés en Alexander en jezelf. En op welk moment denk je dan van, dit klopt in de combinatie. Wat is het dan dat jou integreert? Wist ik het maar. Dan zou ik een soort formule hebben en dan zou ik altijd meteen weten wat ik zou moeten maken. Ik ben nu ook bezig met voorbereidingen voor een tentoonstelling die ik samen met Alexander doe in Pizza Gallery in Antwerpen. En daar hebben we een maand lang een residency. Dus dat wordt een soort van tentoonstelling die ook met ons mee verandert. Terwijl wij op die plek zijn. En ik dacht de hele tijd van, dat moeten foto's worden. Dus ik had al een selectie aan beelden die goed bij elkaar pasten. En daar was ik al helemaal blij mee. En vorige week dacht ik ineens, nee, ik ga een installatie bouwen. En dan is het dat. En dan is ook meteen zo heel die vorige versie van de tentoonstelling is dan van de baan. En dan kan het weer helemaal iets anders zijn. Dat is een... Er is geen formule voor. Maar is dat dan twijfel? Want zo klinkt het ook niet. Nee. Het is gewoon... Ja, het loopt gewoon zo. Net zo goed als dat leven ook... op een ja, niet te plannen valt en leven ook maar een eenschakeling van. Zijn het toevalligheden of is het bestemd? Dat weet ik ook niet. Maar een eenschakeling van dingen is. En ja, het loopt zoals het loopt. Zo loopt mijn werk ook als een leven zoals het loopt. Ik kan niet. Ik kan mijn werk ook niks opleggen. En het moet mij ook niks opleggen. Het is gewoon, het leidt zijn eigen leven. En dan, ja, dan ineens besef ik van nee, toch installatie. En dan. Ja, je zegt dat mijn werk kan me niks opleggen, maar is zo'n idee dat je krijgt niet ook een opdracht? Een beetje. Ik moet hem wel van mezelf, wil ik hem dan wel tot in de puntjes goed uitvoeren. Maar een opdracht voelt ook wel. Dat voelt bindender dan dat zo'n ingeving is. Het is eerder een ingeving dat ik denk van oké, ik ga je gehoor aan geven. Dan ga ik dat dan maar gewoon maken. Dan voer ik dat uit. Maar zodra de ingeving zijn zeggingskracht verliest, of zodra ik merk dat ik het niet helemaal helder heb van wat ik er nou mee wil zeggen, of dat ik niet integer vind wat ik naar buiten breng, ja, dan moet ik maar wachten op een nieuwe ingeving. Zoals met toneelspelen, dat hij dan heel lang bleef liggen. Ja, dat blijft een heel lang liggen. Daar ben ik echt een hele periode super gefrustreerd over. En dan denk ik van, ja, maar is het, wat klopt dan niet? Is het de vorm die dan niet klopt? Is het niet eigenlijk een theaterstuk? En dan ga ik het herschrijven, maar dat voelt dan niet lekker. En dan denk ik van, ah, shit, het is toch echt een. Het moet toch echt in boekvorm? En ja, maar ja, toen. Nee, je hebt op een gegeven moment het proces van dat toneelspelen beschreven, hoe dat begon. Zonder dat ik wist wat ik ging maken, ging ik zo concreet mogelijk allerlei dingen opschrijven die ik hoorde, zag en beleefde. Een fragment uit een film, een opmerking van een vriend of het gevoel van lente. Pas later ontdekte ik verbanden en kwamen er thema's naar boven. Ja. Ja, dat voelt dan heel vrij. Dat is het, ja. Ja. Nou, zijn zowel de blote man als toneelspeler een stuk minder vrij, omdat ze. Ja. Met onderwerpen of in een periode zijn geschreven dat ik nog echt heel erg worstelde met dingen en ook met waar ik over schrijf. Dus er zat denk ik nog te veel zwaarte in die werken. Ook al ben ik er heel blij mee, ik lees ze bijvoorbeeld niet terug. Maar ik hoef ook niet terug naar dat. Zo. Omdat het gaat natuurlijk deels over jezelf. Ja, ja, deels. Het gaat over een soort van karakter dat ik van mezelf heb gemaakt. Nu is dat niet eigen aan de blote man en aan toneelspelen. Want ik doe dat, verklap ik alvast, in mijn volgende boeken ook. Dan ben ik ook een karakter in mijn werk. En ja, dan ben ik echt. Ja, ik ga niet verklappen wat ik dan ben, maar dat is echt totaal iets anders. Maar er zitten wel parallellen met het echte leven in zowel de blote man als in toneelspelen. En ik ben blij dat het nu niet meer hoeft. Dat ik daarvan weg kan. Dat die eruit zijn en nu kan ik gewoon weer door. En als je dan het zou herlezen, dan ben je weer daar. Ja. Denk ik wel. Ik denk dat het nu aan de lezer is om daarin te duiken en misschien zijn eigen verhaal erin te lezen en erin te stoppen. Maar mijn verhaal is het gelukkig niet meer. Het is er nu gelukkig uit. Heb je het dan van je afgeschreven? Kan je dat zo zeggen? Niet van me afgeschreven, want dat duurt altijd wel nog wat langer. Maar ik heb er wel doorheen gewerkt. Het was echt wel ploegen. Ja, je beschrijft dat je als een detective aan het werk gaat. Dat je ja, ontdekt welk verhaal er in je zit. Ja, vooral nu. Ja, recenter is het echt steeds meer detective geworden. Ja, dan ga ik echt speuren. Dan heb ik echt geen flauw idee waar ik mee bezig ben. En dan ga ik het maar gewoon doen. En dan kan ik er onderhand op vertrouwen dat ik wel de clues ga vinden. En dan, maar je gaat ze ook overal zien. Dat is het meest bizarre. Is zodra je een beetje ook maar een vaag idee hebt, dan ga je het ook overal zien. Dan ga je denken van, oh, dit kan ik gebruiken. Dit kan ik gebruiken. Wacht, dit moet ik even opschrijven. En zo gaat het met ideeën verzamelen voor een boeken schrijven. Maar het gaat ook voor gedichten. Het geldt voor beeldend werk. Het geldt voor composities. Voor nummers schrijven. Voor theater. Voor alles. Zo, alles kun je overal uitputten. Dat is het meest waanzinnige eraan. Dus eigenlijk moet je zo je hele leven in opdracht zetten om een soort van detective te zijn naar de ideeën die er misschien voor je op het pad liggen. En je gebaart nu weer naar boven alsof er iets in je hoofd wordt gestort. Ja. Toch weer die luiken die openstaan. Ja, inderdaad. Wordt het dan ook wel eens te veel? Ja, soms wel. Zo in de auto hier naartoe was ik aan het luisteren naar de mixes van het album dat ik als Tippie Parade met de band maak. Dus dan heb ik gelukkig ook weer even niet, ben ik eventjes niet Sarah Nuitkens, wat ook wel eens echt heel, heel erg fijn is. Ja, dan kies je een heel normale naam. Ja, precies. Maar dan moet ik wel soms denken, dan ga ik wel, dan denk ik van oké, maar ik moet nog eventjes rustig aandoen. Ik moet straks nog een uur praten. En dan kan ik niet nog even een nummer schrijven en tegelijkertijd ook nog bezig zijn met, oh ja, ik moet die mensen nog eventjes laten weten dat de release datum van die EP dan en dan is. Oh ja, ik moet die zaal ook nog benaderen. En weet je, dan heel het praktische is vooral wat zwaar weegt soms. En al die ideeën zijn gewoon een feest. Ideeën zijn eigenlijk bijna altijd een feest, ja. En soms zijn het er zoveel dat ik wel denk van, oh, wow. Even rustig. Maar dan slaap ik er een nachtje over en dan is al de helft van de ideeën ook al gesneuveld. Dan ben ik ze alweer vergeten. En dan duiken ze een jaar later op en denk ik, verrek, dat was echt, daar moet ik iets mee. En als we nou kijken naar dat meisje Sarah die voor haar katten haar eigen stukjes speelde, was dat toen ook al zo'n stroom die maar niet ophield? Of heb je je hier ook in getraind? Ben je ontvankelijker? Ik denk dat je het wel kan trainen om ontvankelijker te zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik toen daar zo, ja, ik was me er sowieso niet bewust van. Maar ik ben wel steeds meer gewoon de oude Sarah van misschien nog wel voordat ik voor mijn achtste, zo echt zo vierjarige Sarah. Van de onbevangenheid die, daarvan. Ja, zo de openheid en de losheid en dat het ook wel gewoon leuk kan zijn en dat dingen zijn zoals ze zijn. Zoals je hebt als je vier bent, ja, dan ben je allemaal daar niet zo mee bezig. En ik heb dat wel steeds meer, dat ik gewoon de oude ben. Dankjewel, Sarah. Jij ook bedankt. De tentoonstelling Niets is ooit altijd van mijn gast van vannacht, Sarah Nuitkens, is tot en met 1 september te zien in het Noord-Brabants Museum. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Luisteren kan in elke podcast-app en dat is ook de plek om gratis te abonneren. Aan de andere kant van het nieuws wacht Misha en haar gast is relatietherapeut Kokkie Drost. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met Ilse Josefa Lazaroms. Zij schreef het boek Elders over waar je thuis hoort als je nergens geworteld bent. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio